نماز کے لیے وضو کرنا۔ جس طرح وضو کرنے کے بعد دو رکعت نفل ادا کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، اسی طرح وضو بذات خود خطاؤں کو دھو دینے والی چیز ہے۔ طبی نقطۂ نگاہ سے وضو طبیعت میں چشتی اور نشاط پیدا کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے، جس سے چہرہ اور آنکھوں کو تازگی ملنے کے ساتھ ساتھ اعصابی تھکن بھی دور ہو جاتی ہے، اور روحانی اور شرعی اعتبار سے وضو کرنا ایسا متبرک فعل ہے کہ اس سے گناہوں کا میل کچیل دھل جاتا ہے اور نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے کاموں پر جن کی وجہ سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتائیں۔ پھر آپ نے فرمایا، وضو کا پورا کرنا سختی اور تکلیف میں، اور مسجد کی طرف قدموں کی کثرت ہونا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے۔ صحیح مسلم، کتاب الطہارہ۔ اور مسلم ہی کی ایک لمبی روایت میں ہے جس میں عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے، جس کے آخر میں عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وضو کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اللہ کا بندہ وضو کا پانی لے کر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک کو جھاڑتا ہے، تو اس کے چہرے، منہ اور نتھنوں کے سب گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ منہ دھوتا ہے جیسا اللہ نے اسے حکم دیا، تو اس کے چہرے کے گناہ رخساروں کے کناروں کے راستے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھوتا ہے، تو گناہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی پوروں کے راستے پانی کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے، تو اس کے سر کے گناہ بالوں کی نوکوں کے راستے پانی کے ساتھ ہی گر جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوتا ہے، تو دونوں پاؤں کے گناہ انگلیوں کی پوروں سے پانی کے ساتھ ہی گر جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کھڑا ہوا اور اس نے نماز پڑھی اور اللہ کی تعریف کی اور خوبیاں بیان کی اور بڑائی بیان کی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اپنے دل کو خاص اللہ کے لیے خالی رکھا، یعنی مختلف خیال دل میں نہ لایا، تو وہ بے شک اپنے گناہوں سے یوں صاف ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا۔ جب یہ حدیث عمر نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی، جو کہ صحابی رسول تھے، تو ابو امامہ نے کہا، اے عمر، اے عمر، دیکھو تم کیا کہتے ہو، کہیں ایک جگہ میں آدمی کو اتنا ثواب مل سکتا ہے؟ تو عمر فرمانے لگے، اے ابو امامہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میری موت قریب پہنچ گئی، پھر مجھے کیا ضرورت کہ میں اللہ پر اور اس کے رسول پر جھوٹ بولوں؟ اگر میں نے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک، دو، تین بار بلکہ 7 بار بھی سنا ہوتا تو کبھی بیان نہ کرتا، لیکن میں نے اس سے بھی کہیں زیادہ بار یہ سنا ہے۔ صحیح مسلم، کتاب الصلاۃ المسافرین۔ وقصرها۔